barwany paru. Kajus, kajus, kajus. Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. W Media Expert wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV i odbierz do 500 zł w prezencie od Media Expert. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jagna Marczułajt i Zwalczak nie jest już szefową Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Od początku uważałem, że za aplikację powinni odpowiadać jej pomysłodawcy i główni aktorzy. Ocenia rezygnację minister sportu. Swoje jedynki do Europarlamentu przedstawiła Polska Razem. Na naszych listach nie ma błaznów, na naszych listach nie ma dziwaków. Według Instytutu Żywienia sklepiki w szkołach muszą zmienić swój asortyment, bo dzieci najchętniej kupują popcorn, chipsy, kole. Na początek jednak Katowice. Agnieszka Radwańska pożegnała się z halowym turniejem tenisowym. W półfinale WTA Tour przegrała w trzech setach z francuską Alizę Cornet. Pierwszego seta Polka wygrała do zera, jednak w dwóch następnych lepsza była rywalka, wygrała do dwóch i do czterech. Nie milkną komentarze po rezygnacji Jagny Marczułajt i Zwalczak ze stanowiska szefowej Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Powodem były ujawnione kilka dni temu próby przekupstwa. Mąż posłanki w zamian za pieniądze miał namawiać dziennikarzy do przychylnych publikacji na temat organizacji zimowych igrzysk pod Wawelem. To słuszna decyzja, ocenia rezygnację posłanki minister sportu. Andrzej Biernat podkreśla, że to zamieszanie nie powinno mieć wpływu na szansę Krakowa. Od początku uważałem, że za aplikację powinni odpowiadać jej pomysłodawcy i główni aktorzy tego przedsięwzięcia, czyli prezydent miasta Krakowa, marszałek województwa i burmistrz Zakopanego. I oni muszą przejąć odpowiedzialność za dalsze losy aplikacji Krakowa do Igrzysk Olimpijskich. To jest wewnętrzna sprawa, bardzo lekko kompromitująca całą tą sytuację. Natomiast nie powinna mieć wpływu na samą aplikację, która została złożona. Teraz trzeba szczegółowo przeanalizować koszty promocji i przygotowań Krakowa do zorganizowania zimowej olimpiady, mówi marszałek Sejmu Ewa Kopacz. To wszystko oczywiście trzeba bardzo mocno skalkulować i ile tej promocji i za ile. I te akcje, które są w tej chwili promocyjne i takie lobbyingowe na rzecz tego, aby odbyły się te zawody u nas w Polsce, muszą być bardzo tak rozsądnie i trzeźwo ocenione pod względem finansowym. Komitet konkursowy do tej pory nie przedstawił informacji, ile będzie kosztować zorganizowanie igrzysk w Krakowie. Jarosław Gowin jedynką w Krakowie, Paweł Kowal w Warszawie, Marek Migalski na Śląsku, Kazimierz Jaworski w Rzeszowie. To faworyci Polski Razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polska Razem zarejestrowała 130 kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Na naszych listach nie ma błaznów, na naszych listach nie ma dziwaków, na naszych listach nie ma karierowiczów. Zapewniał podczas konwencji Paweł Kowal. Jarosław Gowin przekonywał z kolei, że majowe wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne nie tylko dla jego ugrupowania, są ważne również dla Polski. W tych wyborach nie chodzi o to, jak chciałby Jarosław Kaczyński, żeby we francuskiej telewizji Polska miała godne miejsce w prognozie pogody. I nie chodzi też o to, jak straszy nas Donald Tusk. Czy polskie dzieci 1 września pójdą do szkoły? Nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, czy po tych wyborach Donald Tusk i Jarosław Kaczyński odejdą na zasłużoną emeryturę. Warszawską konwencję tej partii prowadziła u boku Marka Migalskiego aktorka Joanna Moro, a życzenia zwycięstwa wirtualnie z Telebimu przekazał Petro Poroszenko, główny faworyt w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Kanapki, warzywa i owoce zamiast lizaków i chipsów. Tak powinny wyglądać wzorcowe sklepiki szkolne. Instytut Żywności i Żywienia opracował listę zalecanych produktów spożywczych i napojów, które uczeń mógłby kupić na przerwie. Nie wszystkie dzieci jedzą śniadania w domu. Chętnie natomiast w sklepikach szkolnych kupują czekoladę, paluszki, popcorn, chipsy, kole, a ja to pączki. W trosce o zdrowie i kondycję uczniów eksperci Instytutu Żywności i Żywienia opracowali listę zalecanych produktów spożywczych i napojów, które mogą być dostępne w sklepikach, mówi profesor Katarzyna Stoś. Kanapki zawierające chude wędliny, jakieś sery i zawsze ważny dodatek świeżych warzyw. Profesor Jadwiga Charzewska przypomina, że na asortyment sklepików szkolnych w dużej mierze mają wpływ dyrektorzy szkół. Nie ma jakichś obowiązujących przepisów, ale mamy wiele przykładów pozytywnych, że jeśli dyrektor dba o zdrowie swoich uczniów, to potrafi dogadać się zajętym. Pytanie tylko, czy dzieci będą chciały kupować na przykład kanapki, skoro według badań ponad połowa przynoszonych z domu kanapek ląduje w koszu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To w serwisie wszystko, a już za chwilę o początku Narodowego Święta Biegania w Warszawie. Na serwis zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Sport, Michał Gąsiorowski. Może już o tym mówiłeś, ale jeszcze przypomnę tym, którzy być może spóźnili się na serwis i nie usłyszeli, że Agnieszka Radwańska odpadła w półfinale tenisowego turnieju w Katowicach, przegrywając z francuską Kornę w trzech setach. Kolejny zacięty mecz w półfinale siatkarskich playoffów rozgrywają natomiast Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resowia Rzeszów. To czwarty mecz półfinałowy i jak na razie Zaksa prowadzi w playoffach 2-1. Tyle, że Asseco złapało wiatr w żagle. Wygrało wczoraj 3-2, a dziś prowadzi 2-1 w setach. Jeśli wygra, o awansie zadecyduje piąty mecz. Jeśli przegra, dziś do finału awansuje Zaksa. W Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów dziś Polacy blisko podium, ale bez medali. Sabina Bagińska była czwarta w kategorii powyżej 75 kg, a Arkadiusz Michalski piąty do 105 kg. Dla kibiców piłki nożnej to bardzo ważny weekend, szczególnie dla tych z T-Mobile Ekstraklasy. To właśnie dziś zakończy się pierwsza faza rozgrywek, po której punkty zostaną podzielone na pół, a tabela na dwie części, mistrzowską i spadkową. O to, by znaleźć się w pierwszej ósemce, ciągle muszą walczyć Górnik, Lechia, Krakowia i Jagiellonia. Wszystkie mecze rozpoczną się o 18, a zmierzą się Górnik z Lechem, Jagiellonia z Piastem, Korona z Krakowią, Pogoń z Widzewem, Śląsk z Lechią, Wisła z Podbeskidziem, Zagłębie z Legią, a Zawisza z Ruchem. Pół godziny później zacznie się natomiast hit w Bundeslidze. Bayern Monachium kontra Borussia Dortmund. Tego meczu nie trzeba chyba reklamować. Przypomnę tylko, że Bayern ma już mistrzowski tytuł w kieszeni, że Borussia jest blisko wicemistrzostwa i że zagra Robert Lewandowski, który pewnie marzy o tym, by strzelić gola Bayernowi. To spotkanie można zobaczyć w Eurosporcie 2. W NBA doszło do spotkania na szczycie w konferencji zachodniej. Miami Heat pokonało Indiana Pacers i wróciło na pierwsze miejsce w tabeli tej konferencji. Marcin Gortat i Washington Wizards wygrali natomiast z Orlando Magic i znowu są na szóstej pozycji. To tyle ważne, że to właśnie miejsce pozwoli im uniknąć w pierwszej rundzie playoff wspomniane wcześniej drużyny, czyli Heat i Pacers. No i na koniec przenosimy się na Plac Zamkowy w Warszawie, bo tam właśnie rozpoczyna się nasz charytatywny marszobieg Bieg na tak, biegam, bo lubię. Na miejscu jest oczywiście Krzysztof Łoniewski. Krzysztof, czy wiadomo już, ile osób wystartuje albo wystartowało i czy wiadomo, czy bardziej nastawiły się na marsz czy na bieg? Już wiemy, że wystartowało ponad 11 tysięcy osób i zdecydowana większość szykowała się, żeby dystans tych niecałych 5 kilometrów pokonać biegiem, bo to taki dystans, który nie powinien sprawić większych problemów, kryzysów na trasie być też nie powinno, ale jak będą, to przechodzimy w marsz. Zawsze o tym przypominamy w Biegam, bo lubię, a mówiąc o Biegam, bo lubię, to serce nam rośnie z Placu Zamkowego. Tak jak wspomniałem, ruszyło ponad 11 tysięcy osób z takim napisem na koszulkach. Wszyscy roześmiani w znakomitych nastrojach, bo takie jest właśnie bieganie. Pozytywne i pełne endorfin. A o liczbie biegaczy zgromadzonych dzisiaj na Placu Zamkowym niech świadczy to, że choć minęło już niemal 7 minut od startu, ciągle nie wszyscy rozpoczęli bieg. Zapraszamy zatem wszystkich do kibicowania albo przyłączenia się gdzieś tam po drodze do marszobiegu. Ja dodam tylko, że maraton i bieg na 10 km zaplanowano na jutro. Na serwis zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Na razie trochę słońca i trochę chmur, lokalnie deszcz do 17 stopni, nadchodząca noc i niedziela niestety pochmurne i dżdżyste. Nad ranem na Podkarpaciu mglisto, a na Podlasiu przygruntowe przymrozki, poza tym od 1 do 7 stopni. Jutro w Gdańsku 11, w Augustowie, Warszawie i Bydgoszczy 13, w Szczecinie i Krakowie 14, we Wrocławiu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje.

Był Amerykaninem do szpiku kości, ale swoich korzeni szukał po drugiej stronie Atlantyku. Twierdził, że jego ród wywodzi się od szkockich królów, a pierwszym amerykańskim cashem był William, żeglarz, który przewoził osadników zmierzających do Nowego Świata. On sam dorastał na farmie. Zanim został gwiazdą, był akwizytorem, pracował w fabryce samochodów, prowadził nasłuch radiowy dla amerykańskich sił powietrznych w Niemczech. Jednak jego przeznaczeniem była muzyka. Mam tę książkę przed sobą. Johnny Cash, autobiografia. Niezwykła opowieść, chociaż, co jest bardzo charakterystyczne dla tej pozycji, napisana, spisana bardzo prostym, ale jakże niezwykle skutecznym językiem. Johnny Cash, autobiografia i też muzyka mistrza. Być może ktoś z Państwa chciałby stać się posiadaczem tej autobiografii. Takich sztuk na dziś przygotowałem dwie. Bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl dla pierwszych dwóch osób, które napiszą pod ten adres. Wspaniała lektura, bo to nie tylko spotkanie z muzyką, ale też nie tylko z amerykańską kulturą, kulturą w ogóle. Bardzo gorąco Państwu tę książkę i wciąż płytę artysty polecam. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Być może to powtarzamy po raz kolejny, czy ja powtarzam to stwierdzenie po raz kolejny, ale kiedy słucha się serii American Recordings, tej, którą Johnny Cash zrealizował z producentem Rickiem Rubinem, to rzeczywiście ma się wrażenie, jakby ten facet siedział z mikrofonem i z gitarą akustyczną mniej więcej pół metra od nas i śpiewał nam w twarz te wszystkie rzeczy. Jego rzeczy i nie jego rzeczy, chociaż te covery, jeżeli już tak mamy powiedzieć, rzeczywiście brzmią tak, jakby nagrywał je w oryginale Johnny Cash. Z trzeciej części Solitary Man przed chwilą i utwór tytułowy, a wcześniej One z repertuaru wiadomo jakiego zespołu. W sprawie autobiografii Johnny'ego Casha proszę już nie pisać, bo maili przyszło ponad... Zaraz sprawdzę dokładnie. Ponad 100 i to w ciągu 3 minut, w związku z tym dwie pierwsze osoby już te biografie otrzymują, wygrały. Bardzo dziękuję, ale jeszcze w kolejnych audycjach Myśliwiecka 357 z tą książką, z tą pozycją i z jego muzyką będziemy się spotykać i będzie można te książki również w ten sposób poprzez antenę, poprzez kontakt z nami zdobyć. No to, Artur Rojek, proszę Państwa, wracamy do spotkania, wracamy do rozmowy, wracamy do płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Jesteśmy w rozmowie z Arturem w kolejnym punkcie, w kolejnym fragmencie tej płyty. Jakim? To w tym takim najbardziej pozytywnym. Dlatego, że jest piosenka, która nazywa się Syreny. To jest piosenka, która od początku miała taki bardzo, bardzo pozytywny wydźwięk. Ja nie byłem do tej piosenki przekonany od początku i cały czas jakby problematyczne było dla mnie to, że ja muszę do niego napisać jakiś pozytywny tekst. Ja niestety nie jestem tekściarzem, który pisze na zlecenie. Piszę wtedy, kiedy muszę pisać. Powiedziałbym więcej, ty nie jesteś tekściarzem pozytywnym. Znaczy, który pisze pozytywne teksty. Ty raczej w dół. Tak. Nie lubię w górę, lubię w dół. Być może dlatego, że akurat są to takie tematy, które mnie interesują. Ja się tym na co dzień nie zajmuję. Nie jestem na co dzień zdołowanym człowiekiem. Prowadzę bardzo pozytywne i szczęśliwe życie, ale kiedy już mam o czymś pisać, to akurat są tematy, które mnie interesują. Więc tutaj w tym wypadku taką pomocną osobą okazał się Radek Łukasiewicz, który jest dla mnie takim bardzo warsztatowym tekściarzem. On jest... To jest taki człowiek, który napisze tekst na każdy temat, wydaje mi się. Ma swój styl, ten styl jest jego bardzo oryginalny, inteligentny i on tutaj jakby wspomógł mnie bardzo. Z jednej strony myślę sobie tak. Facet, który swoje w życiu zrobił, znaliśmy się troszeczkę wcześniej, dosyć intensywnie, z prywatnego ogródka, to co chciałbym powiedzieć w radiu, to na przykład mogę powiedzieć to, że ty mnie często dyscyplinowałeś za moją niesubordynację, kiedy jeszcze pracowaliśmy bardzo, bardzo intensywnie przy festiwalu. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Nie, i miałeś rację, oczywiście, że miałeś rację. Natomiast ja zawsze sobie myślałem o tobie, że ty jesteś facetem, który ma wszystko w szufladzie poukładane co do linijki wręcz. Bo tak, pamiętam kiedyś wizytę u was w domu, u ciebie i u Ani w Mysłowicach, kiedy nagrywałem materiał takiego specjalnego dnia o zespole Mysłowic w Trójce, to tam ty mi mówiłeś, wiesz, ja tu rano biegam, idę na spacer z psem, później robię to i wydawało mi się to wszystko, właściwie do dzisiaj mi się tak wydaje, no bo ogarnąłeś o festiwal, najpierw był w Mysłowicach, później go przeniosłeś do Katowic, ogarniasz te sytuacje wszystkie związane z jego organizacją, że ty jesteś człowiekiem, który tak naprawdę tak, no najogólniej rzecz biorąc, ogarnia sytuację. I tak sobie pomyślałem, jeżeli Rojas teraz wyda płytę i nie będzie to taka płyta, jakiej ja się spodziewam, to powinien być to jakiś entuzjazm, jakiś wystrzał. A tutaj, Artur, jak słuchając materiału po raz trzeci, czwarty w całości, ja dochodzę do wniosku, że słowem, które się najczęściej powtarza na twoim solowym albumie, jest słowo strach. Z niezwykłe. Wiesz co, może wrócę do tego, znaczy zacznę od tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli o tym poukładaniu. Ja inicjuję bardzo dużo rzeczy i jestem w takim układzie towarzyskim czy rodzinnym, jestem taką osobą, która inicjuje wiele rzeczy, rzuca pomysły, rozpoczyna ich realizację. To ty naciskasz na gaz. Ja naciskam na gaz, ale to, co robię i wszystko to, z czym się mnie łączy, to nie jest tylko i wyłącznie moja jakby... Ja tego nie dźwigam sam na barkach. Ja mam też wielu ludzi, którzy mi w tym pomagają. Wielu ludzi, którzy oddają temu czas i emocje. Mhm. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która... mówimy teraz o płycie. No to są rzeczy, które mnie zajmują. To są rzeczy, które mnie interesują. Wydaje mi się, że to też jest taka kolejna moja próba jakby złapania tego... swoje ręce, bo myślę, że rzeczy, o których śpiewam, nie są rzeczami, które przeżywam tylko ja. Myślę, że przeżywa je wielu ludzi. Jeżeli ktoś nie wiem, wczuwa się w siebie, jest osobą, nie wiem, odrobinę wrażliwą i tak dalej, to naturalną rzeczą jakby w życiu człowieka jest też strach. No. Czego się boisz najbardziej? Akurat ja nie opowiadam o strachu takim wynikającym z jakichś konkretnych rzeczy. Ja opowiadam o takim, o deficycie, nie? O deficytach, które czasami ludzie mają. Niekoniecznie musi być coś, co ci zagraża. Niekoniecznie musi cię coś osaczać. Tym osaczeniem może być coś, co sobie imaginujesz. Tym osaczeniem może być coś, co nosisz od dawna. Ten strach mógł powstać, kiedy byłeś, nie wiem, małym chłopcem. Zdarzyła się jakaś sytuacja i ty ten strach cały czas sobie nosisz. A masz coś takiego? Ja go próbuję cały czas oswajać. No, ja myślę, że ja z czymś takim żyję. Myślę, że moja ilość zadań, które sobie ciągle jakby wyznaczam, ilość odpowiedzialności, którą sobie wrzucam na plecy, jest jakimś próbą udowodnienia sobie czegoś. Próbą, nie wiem, zweryfikowania się z czymś. Dodania sobie jakiejś wartości i tak dalej. No to są te, wiesz... Myślę, że to nie jest przypadek, że się znajduję w takim miejscu, w którym się znajduję. Że udzielam wywiadu, że stoję na scenie, że śpiewam, że ktoś mnie fotografuje, że publicznie się wypowiadam, chociaż w zasadzie jak ktoś mnie zna, to ja nie jestem ekstrawertykiem, raczej jestem introwertykiem, a jednak wypowiadam się publicznie. To nie są rzeczy przypadkowe. To jest cały czas jakieś weryfikowanie się, szukanie czegoś, szukanie jakiegoś potwierdzenia, szukanie... Ja próbuję to ogarnąć, próbuję to złapać w ręce swoje, próbuję się temu przyjrzeć, bo to są rzeczy, z którymi ja prawdopodobnie będę żył przez całe życie i tylko poznanie tego i oswojenie tego powoduje, że ja sobie z tym mogę po prostu żyć i mogę z tym egzystować. Słów. Nie lubię w górę, lubię w dół. Wśród białych lamp, kiedy sam niewiele w sobie siebie mam. Połykam wiatr. Mimochodem czując, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czując, że z braku słów czasami czuję się jak tchórz. W cień palm. Gruby kot głaszcze swój puszysty brzuch. Patrząc jak mimochodem czuję, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czuję, że mam coraz mniej. Thank you. Ja pamiętam, jak myśmy temu towarzyszyli na antenie wręcz. To nie było Artur tabu, to nie było coś, co zakrywaliśmy, co ty zakrywałeś. Pamiętam moment, kiedy mówiliśmy na antenie o tym, że się urodził Franek. Mhm. Później pamiętam, jak Cody Pelikan po raz pierwszy zagrał na antenie. To on zagrał w 2008 roku, jak zaczynaliśmy o festiwal Skina w Mysłowicach i ty wykonałeś tę piosenkę na scenie. Tam się tekst o nim pojawia. Mhm. Minęło kilka dobrych lat. Mhm. Jaki jest Franek, jakim ty jesteś tatą? Jak się w tym czujesz? No wiesz co, minęło kilka lat i zastanawiałem się, czy Franek nie powinien być zastąpiony Antkiem, bo Franek już jest 7-letnim chłopcem, więc nie wiem, jak się będzie czuł, kiedy będę śpiewał Kiedy słyszę Franka płacz, pelikanem knę przez park. Natomiast mam nadzieję, że będzie miał do tego odpowiedni dystans, bo jakoś do tego nastawię. No wiesz, to jest taki bardzo dynamiczny czas, kiedy dzieci pojawiają się w życiu człowieka i kiedy dorastają. To jest, że wiele rzeczy się zmienia w bardzo ekspresowym tempie. Ja pamiętam czas, kiedy moje dzieci były małe. Jedno z nich cały czas jeszcze takie małe jest, ale pamiętam, kiedy Franek był mały, wiem, jaki jest teraz, ile się zmieniło, jak o ile większą ma stopę. Ta piosenka trochę opowiada o tym. Chyba nawet do końca sobie nie zdawałem do niedawna sprawy z tego, ale ona trochę opowiada o takim trochę rozdarciu jakby człowieka, o czymś takim, że to, co się dzieje w twoim obecnym życiu, to, że przyglądasz się rozwojowi swojego dziecka, że czujesz, że dojrzewasz, to są w ogóle niezwykle ważne rzeczy dla twojego wewnętrznego poczucia wartości, a z drugiej strony jednocześnie masz świadomość, że przeszłość bezpowrotnie mija. Żegnasz się z rzeczami, które zostawiasz gdzieś za sobą, które też wielokrotnie były rzeczami dla ciebie znaczącymi. Zastępujesz coś czymś i ten moment pomiędzy, o tym chyba jest ta piosenka. A pomysł dwa? To jest o starości? To jest o strachu? Nie, to jest o jak wsłuchasz się w tą piosenkę, to ten strach jest takim w zasadzie takim najmniej znaczącym elementem tej piosence, bo to, że on się tam pojawia, to on pojawia się tam na końcu, a poprzedza go zdanie, które jakby temu przeczy, które mówi o tym, że w zasadzie mógłbyś się cieszyć z tego, co jest, pomimo upływu czasu, ale jedyną rzeczą, która ci w tym przeszkadza, jest twój strach. Więc tak naprawdę ten strach jest najmniej tam istotny. Myślę, że pisząc ten tekst, gdzieś tak nie wiem, czy to nie zabrzmi górnolotnie, ale próbowałem się jakby gdzieś tam sam przed sobą przyznać do tego, że w takiej przemijającej egzystencji jedyną rzeczą, która mi przeszkadza, to są te lęki, które tak naprawdę są jakimiś lękami wyimaginowanymi, bo też ten okres przemijania i przechodzenia jakby w późniejszy okres swojego życia może być też i jest rzeczą pełną przyjemnych z których możesz czerpać też dużo przyjemności. A to coś fajnego odkryłeś? Fajnego, jak przekroczyłeś 40? Wiesz co, nie wiem, czy to można określić słowem, że to jest fajne, ale jest to na pewno inne, wartościowe dla mnie w tym momencie. Bo życie jest chyba prostsze. Chyba mniej staram się. Znaczy, oczywiście cały czas szukam, penetruję, burzę i tak dalej, ale wydaje mi się, że moje poszukiwania są już takie mniej skomplikowane. Aczkolwiek trudno mi to wytłumaczyć. Cieszę się z tego momentu, w którym jestem. Czy ten album, czyli Składam się z ciągłych powtórzeń, to jest w jakiś sposób ciąg dalszy tego długiego, pięknego zdania, które rozpocząłeś pisać na albumie Uwaga, jedzie tramwaj, bo tam było o dzieciach, tam było o świecie dziecka, o tym wszystkim, co się wiąże z byciem dzieckiem, czy ze wspomnieniami z tamtego okresu. Tutaj jest już wypowiedź dorosłego faceta, to znaczy, że dziecko dosyć szybko, no szybko, kilkanaście lat, ale jednak dorosło i robi dalej swoje. Ale to wciąż ten sam, to wciąż ta sama osoba. To, co udało się zrobić na płycie Uwaga, jedzie tramwaj, pomimo tego, że ta płyta nigdy nie osiągnęła jakiegoś tam wielkiego komercyjnego sukcesu, ale jednak przeżyła swój czas. Ona ma do dzisiaj swoich wiernych fanów. Ja myślę, że ta płyta osiągnęła ogromny sukces mentalny. Tak, no, ona stała się jakimś tam takim czymś ponadczasowym. Ja nawet sobie z tego nie zdawałem sprawy, kiedy to robiliśmy. Teraz mogę powiedzieć, że udało się coś takiego zrobić. Ale jednocześnie stała się takim trochę moim problemem. Dlatego, że wydawało mi się przez długi okres czasu, nie wiem, czy odrobina tego uczucia cały czas we mnie nie jest, że udało mi się w tamtym czasie uchwycić coś w sposób bardzo wyjątkowy. Ja cały czas, to też jest element strachu, który we mnie był, cały czas się bałem, że już nigdy taki czas się nie powtórzy. Że już nigdy nie uda mi się takiego poziomu osiągnąć. Nie uda mi się jakby dotknąć pewnych sfer w taki intensywny sposób. I kiedy podchodziłem do pisania piosenek na tą płytę, ja nie chciałem pisać o tym samym, aczkolwiek to się pchało we mnie tak na siłę, że w zasadzie do każdej piosenki, do której podchodziłem, to ten temat dzieciństwa się wpychał. Więc postanowiłem przyjąć inną optykę. Nie mogłem od tego uciec, więc starałem się przyjąć inną optykę. Starałem się pisać o tym z perspektywy już kogoś innego, nie z perspektywy dziecka, nie oczami dziecka. Jedyna piosenka, Lato 76, jest piosenką pisaną z oczami dziecka, dlatego jest pierwsza. Ale reszta piosenek już jest pisana z innej perspektywy i podejmuje ten temat trochę inaczej. I zresztą nie wszystkie piosenki też podejmują ten temat, bo Czas, który pozostał, czy Pomysł 2, czy Syreny, czy piosenka To, co będzie, czy Kokon, one nie dotyczą dzieciństwa. No ale Kot i Pelikan dotyczy trochę, ale już nie mojego. Piosenka Lekkość też dotyczy i też, ale chociaż jest pisana trochę z innej perspektywy i w refrenie pojawia się jasność, więc one są inne. Natomiast jakaś tam charakterystyka, myślę, że dla osoby, która zna płytę Leny Valentino, na pewno znajdzie jakieś podobieństwa, ale na pewno to w warstwie lirycznej ta tematyka jest pchana trochę w inną stronę. Co sobie tam wytatuowałeś, co? Tutaj? Dwa nazwiska. Jakie? No, nie mogę ci powiedzieć, ale mojego znajomego i mojego przyjaciela, do których muszę zadzwonić, bo dzisiaj dzwonili, nie miałem okazji do nich odzwonić. Myślałem, że to stały tatuaż. Nie. Artur, bardzo się cieszę, że jesteś. No, to jest chyba najważniejsze zdanie, które ja ci chciałem powiedzieć. Bardzo się cieszę, stary, że jesteś. Powiedz mi jeszcze, powiedz mi o piosence Czas, który pozostał, bo ona się wydaje bardzo mocna, jeżeli chodzi o tekst. Taki mocny przekaz. Co to jest? To jest piosenka o związkach, o miłości. To jest taka miłosna piosenka. Wczoraj kolega mi powiedział, liryk miłosny to jest. No i ona jest taka o takiej miłości, która ma swoje różne strony. Jest tam takie ważne zdanie, które ja bardzo często w tej piosence powtarzam, w którym śpiewam, nawet jeśli to nie jest to, usiłuję uwierzyć w coś. A jednocześnie śpiewam w zwrotkach, złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij, nie daj wytchnienia, nie miej litości. Więc to są takie rzeczy o tym, że nie zawsze jest tak, jakbyś chciał. A jednocześnie czasami potrzebujesz pomocy swojej bliskiej osoby, żeby sprowadzić cię na ziemię. Jesteś szczęśliwym facetem prywatnie? Tak, prywatnie, rodzinnie tak. Co z tobą teraz będzie, człowieku? Ja nie chcę, żebyś mi mówił o koncertach, że wygracie koncerty, że będziecie na przykład tutaj troszeczkę w Gdańsku, później w Katowicach. Nie, ja nie chcę wyliczanki. Ja pytam o ciebie, o twoje życie. Co będzie z tobą teraz? Nie wiem, no, mam nadzieję, że wszystko jakoś się poukłada. Mam nadzieję, że będzie okej. Ta praca, którą wykonywałem przez ostatni czas, no nie robiłem tego po to, żeby zaliczyć, położyć sobie płyty na półce i żeby nie mieć świadomości, że ona niczego w nikim nie pozostawiła. Akurat nasz zawód jest tak skonstruowany, że robimy to nie tylko dla siebie, ale też dla naszego odbiorcy. Robimy to po to, żeby komuś coś powiedzieć, coś o sobie. Więc liczę na to, że ta płyta gdzieś tam coś pozostawi w ludziach. I myślę, że ten feedback i te emocje, które będę odbierał od innych ludzi, one będą jakby dosyć istotne i dosyć ważne, bo one jakby popychają mnie do tego, żeby coś robić dalej. Ale cały czas będziesz mieszkał w Mysłowicach? Nie wiem. Naprawdę. Co, ale dlaczego? A co to takie coś niesamowitego, mieszkać w Mysłowicach? Nie, to jestem zaskoczony, bo wiesz, bo w pewnym sensie ja was cały czas za to podziwiam. Ludzi, których znam z tego miasta, którzy z tego miasta nigdy nie wyjechali, a mogli. No tak, ale wiesz... Taka mała ojczyzna. Może zburzę tutaj ten ideał, ale myślę, że temu przypisowane są jakieś takie nieistniejące rzeczy, że jesteśmy jakimiś tam takimi, wiesz, popularnym zespołem mieszkającym w moim miasteczku, to jest takie bardzo cool, nie? Nadaje się na scenariusz filmowy. Ale ta rzeczywistość jest taka, że to jest po prostu miejsce, które jest miejscem spokojnym, którym w zasadzie wszystko to, co potrzebujesz do życia na co dzień masz. Jest miejscem tańszym do życia, gdzie komunikacja jest bardzo spoko, jeżeli chodzi o stolicę, bo wsiadasz w pociąg, jesteś w ciągu 2,5 godziny w Warszawie, na co ludzie mieszkający na przedmieściach Warszawy muszą poświęcić 1,5 godziny czasami, żeby dojechać do Śródmieścia. Więc to o tym decydują takie bardzo praktyczne i bardzo wymierne elementy. Tutaj nie masz jakiejś tam, wiesz, filozofii i tajemnicy, sorry, że to mówię, no ale tak jest, no. Dobrze. Więc dlatego akurat myślę, że cały czas żyję w Mysłowicach, bo to niczemu nie przeszkadza. Akurat mam też to szczęście i mieliśmy kiedyś to szczęście jako zespół, że udało nam się dużo zrobić zaegzystować w świadomości polskiego odbiorcy, nie przeprowadzając się. Nie byliśmy do tego nigdy zmuszeni. Gdyby była taka sytuacja, że musielibyśmy się przeprowadzić, albo to miejsce, w którym do dzisiaj żyjemy, byłoby jakimś obciążeniem, to prawdopodobnie byśmy to zrobili, ale tak nigdy nie było. Nigdy nie było takiej potrzeby, żeby się przeprowadzać. Ja też rozumiem ludzi, którzy się przeprowadzają, bo czasami przeprowadzka jest potrzebna, ale w niektórych wypadkach nie jest potrzebna, bo na naszym wypadku nie była potrzebna. Ostatnie pytanie, obiecuję. Miałeś takie myśli, jak ta płyta już była gotowa, że chciałbyś, żeby ktoś, absolutnie ktoś, posłuchał tego jako pierwszy? Był taki ktoś? Nie mam jednej takiej osoby. Nie mam jednej takiej osoby, która jest dla mnie taką jedną wyrocznią, jedyną osobą, która stanowi jakby wyrocznię. Jest kilka takich osób. Może jest więcej niż kilka, może jest kilkanaście. A może nawet jeżeli byłoby ich kilkadziesiąt i wszyscy powiedzieli, że super, to ja szukałbym tej kolejnej, która miałaby coś jeszcze powiedzieć. Nie mam takiej jednej osoby, której to chciałem puścić pierwszej. Moja żona jest osobą taką, która w tym wszystkim jest, przygląda się temu na co dzień. Ale ona ma takie zdrowe podejście do tego i ona jest taka bardzo zdystansowana, więc ja już teraz się z tego śmieję, jak jej coś puszczam i mówię, no jak ci się podoba? Ona zawsze mówi, fajne. Kochany, bardzo ci dziękuję. Dziękuję i bardzo. Proszę tylko na koniec o to, żebyś się nigdy, właściwie życzę ci tego, żebyś się nigdy nie musiał zastanawiać, czy to robić dalej, tylko po prostu to rób. Bardzo dziękuję, aczkolwiek mam taką naturę, że na pewno się będę nad tym zastanawiał. Ale dziękuję bardzo. Było miło porozmawiać. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Jeszcze płyta dla Państwa, na której widnieje nasz trójkowy znak jakości. Składam się z ciągłych powtórzeń Artura Rojka. Bardzo proszę teraz napisać w tej sprawie. Kilka egzemplarzy czeka. Piotr@stelmach.polskieradio.pl. Czego jeszcze przy okazji wywiadu, tego wywiadu nagranego przed kilkoma tygodniami z Arturem Rojkiem, nie graliśmy z tej płyty? Wydaje mi się, że to był utwór Krótkie momenty skupienia, w którym zresztą padają słowa tytułowe, jeżeli chodzi o cały album. No to ta piosenka teraz. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. Szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się. W niepewności tkwię. Czekam i nic z nadziei. Czekam bardziej niż ty. Czekam, aż wszystko minie. Czekam bardziej niż ty. Składam się z ciągłych powtórzeń. Jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty. To takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie. Świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak. Gdy nie ma nikogo, boję się siebie. Czekam bardziej niż ty. Czekam aż. ważna płyta. Tak wciąż mi się wydaje i tak wydawało mi się od samego początku, nawet jeśli, o czym zresztą powiedziałem artyście, nie wszystkie utwory z tego albumu jakoś bardzo mną wstrząsnęły, czy bardzo mi się podobają, ale wydaje mi się, że jako zamknięta całość, jako pewien komunikat, jest to naprawdę ważny album. Składam się z ciągłych powtórzeń. No i taki efekt, który przy okazji rozdawnictwa tego typu uzyskiwałem już bardzo często, skrzynka prawie zapchana, w związku z tym proszę już nie pisać w tej sprawie, bo poszły na pniu te egzemplarze, które dzisiaj miałem dla Państwa przygotowane. 16 maja w piątek. Oj, to chyba będzie piękny majowy wieczór po 22 ze swoim zespołem Artur Rojek tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i koncert, jego solowy koncert, który będzie promował tę płytę. Zresztą już chyba Państwo wiedzą, ci, którzy na tych koncertach niektórych byli rozsianych gdzieś po Polsce, w niektórych miejscach, w klubach, że tam nie będzie tylko materiału z tego albumu. Będzie też, będą też wycieczki w stronę Mysłowic i wycieczki w stronę Leny Valentino. Warto się wtedy do nas wybrać, no ale jeszcze będziemy zaproszenia na ten występ rozdawali. Jeszcze przyjdzie na to czas. Proszę Państwa, jutro zapraszam bardzo serdecznie na ulicę Warszawy, warszawiaków i nie tylko, żeby pokibicować biegnącym w Orlen Warsaw Marathon w tej imprezie, ale też żeby posłuchać muzyki młodych, ważnych, kiedyś być może i zdolnych wykonawców, którzy będą grali na 20 stacjach muzycznych rozrzuconych, rozsianych po trasie całego maratonu. Mniej więcej co 2 kilometry te sceny będą się znajdować. Sceny, miejsca właściwie, w których oni będą prezentować swoją muzykę, a poza tym jeszcze dwie sceny duże. Przy ulicy Pięknej Elsztat na trójkowej scenie, a tutaj zespół Plastic, zespół Beef, Munich i Szambu i zespół Berrucals. Tutaj przy Myśliwieckiej 357 też będzie scena Orlen Warsaw Maratonu. Zapraszam gorąco. Jutro od rana będziemy też o tym mówić i ja będę zdawał Państwu relacje, jak sobie młodzi zdolni dają radę. Mam nadzieję, że sobie dadzą radę pięknie. Anna Gacek, dziękuję bardzo. Anna Regulska, dziękuję bardzo. Piotr Selmach, jeszcze wspomnienie, bo wciąż jednak głowa gdzieś tam przy tym koncercie wczorajszym, przy ofensywie Deluxe, zaskoczył wszystkich. Złożył zespół w ciągu 3 tygodni, nowy, specjalnie na ten koncert i zaskoczył, no, między innymi tym, że zaśpiewał, bo przecież koncerty to on gra bardzo rzadko i z wyjątkowych okazji, w związku z tym pozwalam sobie zaliczyć tę wczorajszą ofensywę Deluxe i wczorajszy koncert do okazji właśnie wyjątkowych. No a że zagrali na finał wspólnie z Leszkiem Możdżerem, to już zupełnie inna, ale jakże piękna sprawa. Z płyty do filmu Tulipany właśnie Daniel Blum i Leszek Możdżer Trio, wczorajsi bohaterowie ofensywy Deluxe, a był przecież jeszcze zespół Kaseciarz z Krakowa, któremu również po raz kolejny bardzo serdecznie dziękuję. To oni. Niech ta muzyka sobie popłynie, zagra w trójce do 18. Dziękujemy, papa. Thank you.